آب بقا کجا و لب نوش او کجا، آتش کجا Thank you. گفتم بیا دیا در آغوش گل ولی آغوش گل کجا بر و دوش او کجا thank you. سوز عشق ساز سخن چون کند رهی؟ بانگ طرب کجا؟ لب خاموش او کجا؟ برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 134 بود که در بیات اصفهان اجرا شد.